الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پاکستان بھر کے جامعات کے طلبہ اساتذہ، آپ کو ہم اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ آج کا ہمارا موضوع ہے نعت خواں صحابہ کرام علیہم رضوان. انشاءاللہ العزیز ہم آج نعتیں بھی سنیں گے اور نعت خوانی کے متعلق مدنی پھول بھی انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے. آئیے پہلے ہم نعت سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے مل کر اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برادر صغیر مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام پڑھتے ہیں. صحاب رحمت باری ہے بارہویں تاریخ، صحاب رحمت باری ہے بارہویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ، کرم چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ، صحاب رحمت باری ہے بارہویں تاریخ، صحاب رحمت باری ہے بارہویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاریخ، تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، تمام ہو اب تیری باری ہے بار میں تاری ہمیشہ اب تیری باری ہے بار میں تاری صحاب رحمت باری ہے بار میں تاری خدا کے فضل سے امام ہیں ہم پورے خدا کے فضل سے ایمان میں ہیں ہم پورے کہ اپنی روح میں ساری ہے بار میں تاری کے اپنی روح میں ساری ہے بار میں تاری صحاب رحمت باری ہے بار میں تاری ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بار میں تاری جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بار میں تاری صحاب رحمت باری ہے بار میں تاری حسن بلادت سرکار سے ہوا روشن حسن بلادت سرکار سے ہوا روشن میرے خدا کو بھی پیاری ہے بار میں تاری میرے خدا کو بھی پیاری ہے بار میں تاری صحاب رحمت باری ہے بار میں تاری کرم کا چشمہ جاری ہے بار میں تاری سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. مولانا حضرت خان صاحب کا کلام کا یہ مقطع حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارہویں تاریخ. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں آئیے ہم نعت خوانی سے متعلق ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی استاد صاحب مولانا آصف صاحب موجود ہیں. حضور یہ شرط فرمائی کہ نعت خوانی کی تعریف کیا ہے حمد میں منقبت میں نعت میں ان میں باہم فرق کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ان سب کے معنی قریب قریب ہیں. نعت کا لغوی معنی ہے تعریف و توصیف. سبحان اللہ. اب اگر رب تعالی کی جس میں تعریف و توصیف ہو اسے حمد کہہ دیا جاتا ہے. مثلا میرے علیہ سنت کا حمدیہ شعر ہے تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ. اب یہ حمد ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس انداز سے حمد کہی کہ وہ حمد اور نعت دونوں پر مشتمل ہے. سبحان اللہ. جیسے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. اب اس میں رب تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بھی ہے, یعنی ایک ہی کلام میں حمد بھی موجود ہے اور نعت بھی موجود ہے. اسی طرح مناجات ہے. اب مناجات میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا پر جو مشتمل اشعار ہوتے ہیں ان کو مناجات کہتے ہیں. امیل سنت کی مناجات ہیں, مثلا گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی, مجھے نیک خصلت بنا یا الہی. اب اس میں دعا ہے تو یہ مناجات کہلائے گی. اور صرف نعت کی مثال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تو یہ نعت شریف کا شعر ہے. استغاثہ, اس میں فریاد کی جاتی ہے, مدد طلب کی جاتی ہے. جیسے امیر سنت کا شعر ہے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. اب اس میں استغاثہ ہے. منقبت, جو بزرگان دین کی شان میں عموماً اشعار کہے جاتے ہیں, جس طرح حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں امیر سنت کا شعر ہے کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, اونچے اونچے اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اب یہ منقبت ہے. اسی طرح بعض کلام عبرت انگیز ہوتے ہیں, ناصحانہ کلام ہوتے ہیں, جیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے, وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تو یہ ایک اصطلاحی فرق کہہ لیجئے, اعتباری فرق کہہ لیجئے. تو عموماً عوام الناس میں سبھی کلام کو نعت شریف کہہ دیا جاتا ہے کہ نعت شریف سنائیے, تو وہ استغاثہ بھی ہوتا ہے, اس میں منقبت بھی آ جاتی ہے. اس طرح سے یہ فرق ہے. سر صحابہ کرام انم الردوان بھی الحمدللہ نعت خواں ہیں, عبداللہ بن رواحہ, حسن بن ثابت رضی اللہ عنہما اور بہت سارے صحابہ کرام, اور ہر مسلمان ہی الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ثنا خواہ ہے. تو تابع کرام تشریف فرما ہے, ہمارے سلسلے میں شامل ہیں. دیکھیے نعت شریف پڑھنے کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری آواز ہوگی تو میں نعت پڑھوں گا. یہ بات یاد رکھیے کہ نعت پڑھنے کے لیے آواز کی نہیں, عشق و محبت اور جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آواز میری ایسی نہیں کہ میں محفل میں نعت پڑھوں, مائک پر آؤں یا نعت خوانی کی محفل ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے نعت پڑھوں, تو دیکھیے اگر یہ سوچیں گے ہم تو پھر ہم اس معاملے میں پیچھے رہ جائیں گے, ثنا خواہ میں ہمارا شمار کیسے ہوگا. تو جذبہ عشق و محبت جب سینے میں ہے تو انشاءاللہ نعت خوانی کرنا پڑھنا آسان ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں بڑے نعت خوان صحابہ ہوئے ہیں. تو حضور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ارشاد فرمائی, تو قرآن پاک سے ہمیں مثال دی تھی کہ نعت اس میں بھی موجود ہے. جو آپ نے تعریف نعت کی اس کے اعتبار سے, تو پھر کیا قرآن پاک میں بھی اس قسم کے مضامین ہیں؟ ایک حدیث پاک ہے جس میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے بارے میں سوال کیا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن تو سارے کا سارا خلق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کی تعریف توصیف اس میں قرآن پاک کی کافی آیات ہیں. تو قرآن پاک کی آیات بلا واسطہ یا بل واسطہ نعت پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہی اشارہ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی نعت ایک تو ہوتی ہے اشعار, نظم اور نثر. جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حسین و جمیل ہیں, آپ بہت خوبصورت ہیں, آپ حیا سے نگاہیں نیچی رکھا کرتے تھے, گفتگو اس انداز میں فرماتے کہ سننے والا شمار کر لے. تو یہ نعت ہے اور یہ نظم میں نہیں بلکہ نثر میں. اچھا, جس طرح ہمارے اسلامی بھائی نے نعت پڑھی تو یہ نعت نظم میں, تو نظم نثر دونوں ہی میں نعت خوانی ہوتی ہے؟ ہو سکتی ہے. عموماً ہمارے اشعار میں جو نعت ہوتی ہے اس کو عوام الناس میں نعت سمجھا جاتا ہے, لیکن نثر میں بھی تعریف و توصیف ہو تو نعت کا اطلاق تو ہو سکتا ہے. اچھا صحابہ کرام علیہ رضوان میں بتائیے کہ کون کون سے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ کتب میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ نعت پڑھا کرتے تھے سناتے تھے؟ یوں تو سبھی صحابہ کرام ہی نعت خواں تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف چاہے اشعار کی صورت میں ہو چاہے نثر کی صورت میں ہو سبھی صحابہ کرام مدح خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے. اب یہ کہ کچھ کے اشعار منقول ہیں تاریخ اور سیرت کی کتب میں, تو پہلے میں چند ترجمے ان کے اشعار کے, یہ خلفائے اربع ان میں سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اشعار کہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے, اس میں ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وصال ظاہری کے بعد دیکھا تو مکانات اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے. یہ جذبہ عشق کا اظہار کر رہے ہیں. اور پھر ایک شعر میں عرض کرتے ہیں کہ کاش میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری فرمانے سے پہلے قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا. دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ نے جو اشعار کہے ان میں سے کچھ کا ترجمہ, کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے, اس میں ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اور پھر جب میرے آقا نے دل سوزی سے اپنے رب عز و جل کو پکارا تو آپ کی چشمان مبارک سے آنسو بڑی تیزی سے رواں تھے. پھر ایک اور شعر کا ترجمہ ہے کہ وہ سچے نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مستند دلیل اور برہان لائے ہیں, وہ امانت دار ہیں, ان کے وعدے کمزور نہیں. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو شعر کہے اس کا ترجمہ ہے کہ وہ عظیم المرتبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اس کتاب کی تلاوت ایسی فرماتے ہیں کہ ہر پڑھنے والا اس کا عاشق ہو جائے. سبحان اللہ. ایک اور شعر کا ترجمہ انہی کا ہے کہ وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ان پر ہر روز حلاوت اور تازگی ہے, اور اگر وہ کوئی بات ارشاد فرمائیں تو یقیناً وہ سچی ہو. سبحان اللہ. پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اشعار کہے ان میں سے چند کا ترجمہ کہ وہ اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کردہ فرقان حمید لے کر آئے جس کی آیات ارباب دانش کے لیے روشن اور واضح ہیں. سبحان اللہ. تو اس پر بہت سے لوگ ایمان لائے اور اس کا یقین کیا, جس کی وجہ سے وہ بحمدہ تعالی مربوط و منظم ہو گئے. یوم بدر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوب تائید و نصرت ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عدل و انصاف کے ساتھ مبعوث کیے گئے. سبحان یہ اللہ. تو خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے. اس کے علاوہ بھی کئی صحابہ کرام ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو اشعار کہے سبحان اللہ, اس میں ایک شعر کا ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان فرما نروا ہیں, ان کے حضور سخت کلامی سے پیش نہ آؤ. پھر حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جن کا عوام میں بھی یہ شعر پڑھا جاتا ہے, احسن من کا لم ترکت عینی و اجمل من کا لم طالد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے, گویا کہ آپ کی تخلیق آپ کی خواہش کے مطابق ہی ہوئی. سبحان اللہ. تو اس کے علاوہ بھی بہت سے اشعار ان کے منقول ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ میری روح اس پر قربان جس کے اخلاق اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ خیر البشر یعنی انسانوں میں سے سب سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور شعر کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احسانات سارے بندوں پر ایسے عام ہیں جیسے سورج اور چاند کی روشنی ساری مخلوق پر عام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت سارے صحابہ کرام کے اشعار ہیں کہ جن سے چند اشعار کا میں نے ترجمہ۔ جی جی، آپ نے بھی اختصار کو پیش نظر رکھا، وقت چونکہ ہمارے پاس بہت مختصر ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ابتدا میں، چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیاری پیاری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحہ میں گزری، تو انہی سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے انشاءاللہ ایک کلام ہم سنتے ہیں اور تمام طلبہ جو ہے وہ جھوم جھوم کر نعت ہو سکے تو مل کر پڑھیے، جھنڈے آپ کے پاس ہیں جھنڈے بھی لہرائیے۔ صلوا علی الحبیب۔ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے۔ نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے۔ نہ کیوں بارویں پہ ہمیں پیار آئے، نہ کیوں بارویں پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا۔ مسلمان صبح بہار مبارک، مسلمان صبح بہار مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے، وہ برسات انوار سرکار آئے۔ نہ کیوں مددگار آئے، وہ آفت زدوں کے مددگار آئے۔ نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے۔ مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک، مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک، مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک، مبارک حلیمہ تجھے بھی کے سردار آئے تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے نہ کیوں آج جھومے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے سبحان اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آپ نے بھی بہت زیادہ الحمدللہ جوش و خروش کے ساتھ تیاریاں شروع کر دی ہوں گی, تو آپ انشاءاللہ تعالی امیر اہل سنت کے ارشاد فرمانے کے مطابق ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ مدنی قافلے میں جشن ولادت کو منائیں گے, اور ایسے علاقے کے جہاں پر سونے ہیں تو ان علاقوں کی طرف انشاءاللہ جو ہمیں مدنی مرکز کی طرف سے مجلس کی طرف سے حکم ارشاد ہوگا تو ان علاقوں میں قافلے لے کر جائیں گے, اور دھوم دھام سے انشاءاللہ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت خوانی کریں گے, اجتماعی ذکر و نعت کو منعقد کریں گے, اور انشاءاللہ آنے والا پھر جو دن ہوگا 12 تاریخ کا انشاءاللہ جلوس بھی انشاءاللہ اس علاقے میں نکالیں گے, اور آپ نے نئے نئے کپڑے سلوائے ہوں گے تو دیکھیں خوشی کا اظہار, ہر کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جس کے یہاں ولادت ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, مٹھائی بانٹتا ہے, محلے کو یوں سمجھ لیجیے کہ اس کی مٹھائی بٹنے سے علم ہو جاتا ہے کہ بھائی فلاں کی یہاں ولادت ہوئی ہے, گھر سجتے ہیں, کوئی حج پر جاتا ہے الحمدللہ خوش ہوتا ہے, عمرے پر جاتا ہے خوش ہوتا ہے, لائٹنگ ہوتی ہے تو شادی کا معاملہ ہوتا ہے, گھر سجتا ہے, گلیاں سجتی ہیں. تو دیکھیے جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا, ہمیں قرآن, رحمان, ایمان, یہ سب کچھ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں نصیب ہوا, تو ہم پھر کیوں نہ خوشیاں منائیں. قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ, شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ صبح بہارہ, اس میں سورہ یونس پارہ 11 آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ترجمہ کنز الایمان, تم فرماؤ اللہ عزوجل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں, وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ اکبر, رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے, اور کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عزوجل کی رحمت ہے؟ دیکھیے مقدس قرآن میں صاف صاف اعلان ہے, پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد ہوتا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ترجمہ کنز الایمان, اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت عظمہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, اس کی خوشی کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے. آپ کی جیب اجازت دے تو نئے کپڑے بنائیے, آپ کے استعمال کی چیزیں امامہ ہے, آپ کی چادر ہے, چپلے ہیں, ہو سکے ان کو نیا کریں تاکہ ہمارے جسم پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے کہ جو نعمتیں رب نے اپنے بندے کو دی ہیں وہ نعمتیں بندہ اپنے جسم پر ظاہر کرے, تو لہٰذا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کا اہتمام کیجئے, گھر کو صاف ستھرا کیجئے اور گھروں میں محفل نعت کا اہتمام کیجئے. انشاءاللہ العزیز یہ جب ہم مدنی پھولوں پر عمل کریں گے جو ہمیں قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے ارشادات سے ملتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایک نکھار پیدا ہوگا. اب کیونکہ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے تو حضور طلبہ کے لیے مدنی پھول کچھ ارشاد فرما دیں. نعت شریف آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ یہ نہ سمجھیں کہ میری آواز اچھی ہوگی تو ہی میں پڑھ سکتا ہوں, الحمدللہ ہر مسلمان نعت خوان ہے, تو چونکہ ربیع النور کا پربہار موسم ہے سبحان اللہ, تو اس میں نعت خوان کا زیادہ جذبہ پایا جاتا ہے سبحان اللہ. تو طلبہ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اس میں چند چیزیں پیش نظر رکھیں. ایک تو یہ کہ نعت شریف جو پڑھ رہے ہیں اس کا انتخاب کہ کون سی نعت پڑھنی ہے, تو اس سلسلے میں امیر سنت اور مدنی مرکز کی طرف سے جو مدنی پھول ہے علماء اہل سنت کا کلام پڑھا جائے کہ وہ شریعت کے عین مطابق ہوتا ہے. پھر یہ کہ وقت کا انتخاب, یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر جامعۃ المدینہ میں جہاں پہ مقیم اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو وہاں اگر پڑھائی کے اوقات میں اب ہلکے لگے ہوئے اور وہ نعت خوانی شروع کر دی تو اب اس کا تو جی چاہ رہا ہے اس میں نعت خوانی کروں, لیکن دوسری جگہ پر ابھی پڑھائی ہو رہی ہے تو وہ متاثر ہوں گے اس سے. تو یہ وقت کا انتخاب ایسا کیجئے کہ کوئی دوسرے کی جو مصروفیت ہے وہ اس میں آپ مخل نہ ہوں, اثر انداز نہ ہوں, یہ خیال رکھنا چاہیے. پھر جگہ کا انتخاب کہ کس جگہ پڑھنی ہے, اس حساب سے یہ کہ ایسی جگہ پڑھیں تاکہ سوئے ہوئے کو یا نمازی کو یا دیگر جو طالب علم پڑھ رہے ہیں ان کو وہ ڈسٹربنس نہ ہو, وہ اس سے آپ سے متاثر نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. تو نعت خوانی بھی ہوگی انشاءاللہ اور احترام مسلم کا بھی انشاءاللہ ہم پاس رکھنے میں کامیاب, شریعت کے اعتقادوں کے عین مطابق نعت خوانی کریں گے انشاءاللہ. تو میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ گزشتہ سلسلے میں جو سوالات کیے گئے تھے تو ان کے جوابات بھی سماعت فرما لیں, اور وہ اسلامی بھائی کے جنہوں نے ہمیں جواب روانہ فرمائے ان کے نام بھی انشاءاللہ آپ سنیے گا. تو ایک سوال تھا, اسد اللہ کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے. تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب ہے. سیف اللہ یہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے. اور امیر الامت یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے. اور یہ جوابات دینے والے اسلامی بھائی درجہ صحابیہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی, جن کا نام ہے محمد احمد اتاری, درجہ دورہ حدیث جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی کے ایک طالب علم اسلامی بھائی محمد عابد اتاری, ماشاءاللہ انہوں نے بھی ہمیں جواب یہ روانہ فرمائے. اور جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے دورہ حدیث کے ایک اور مزید طالب علم, ان کے جوابات تو آئے لیکن دو جواب درست ہیں, ایک جواب درست ان کا نہیں تھا. آئندہ سلسلے کے لیے سوالات کو آپ قلم بند فرما لیجئے اور خوب کوششیں کیجئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. پہلا سوال ہے, جبل احد کہاں واقع ہے؟ جبل احد کہاں واقع ہے؟ جبل احد کہاں واقع ہے؟ یہ وہ مقدس پہاڑ ہے کہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. دوسرا سوال ہے, جبل احد شریف کے قریب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا کا مزار فائض الانوار ہے؟ جبل احد شریف کے قریب پیارے آقا علیہ السلام کے کون سے چچا کا مزار ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی آپ جستجو کیجئے, آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دی جاتی ہے. میرآت المناجی مفتی احمد یخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے اس کا مطالعہ کیجئے, انشاءاللہ اچھے انداز میں آپ کو یہ وہاں پر مل جائے گا. تیسرا سوال ہے, قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس میں مسجد قبا کا ذکر موجود ہے؟ یہ مسجد قبا وہ ہے کہ جس کے بارے میں پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس میں دو رکعت نماز پڑھے اسے اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس میں مسجد قبا کا ذکر موجود ہے؟ تو ایڈریس, ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیں, فیضان علم ایٹ دا ریٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ, فیضان علم ایٹ دا ریٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ, یہ ای میل ایڈریس ہے, فیضان علم ایٹ دا ریٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ.